Ο καλόκαρδος λύκος. Ο Λουκάς, ο νεαρός λύκος, ζούσε ευτυχισμένος με την οικογένειά του. Μια μέρα, όταν ο Λουκάς μεγάλωσε, είπε στους γονείς του να ζήσει μόνος του. Έτσι ο Λουκάς, ο νεαρός λύκος, ξεκίνησε το ταξίδι της ζωής του. Δεν είχε φάει όμως καλό πρωινό και μετά από λίγο τον έπιασε πείνα. Ξαφνικά είδε ένα κοριτσάκι ντυμένο με κόκκινα ρούχα που κρατούσε ένα καλαθάκι με φρούτα. «Πώς σε λένε?» ρώτησε ο καλόκαρδος λύκος. Το κοριτσάκι απάντησε φοβισμένο. «Με λένε Κοκκινοσκουφίτσα. Αχ, σας παρακαλώ κύριε Λύκε, μην με σκοτώσετε», τον παρακάλεσε κλαίγοντας η Κοκκινοσκουφίτσα. Ο Λουκάς τρόμαξε, βλέποντας την Κοκκινοσκουφίτσα να κλαίει. «Γιατί κλαις?» τη ρώτησε. «Φοβάμαι, μη με φας», του απάντησε τρομαγμένη. «Όχι, δεν θα σε φάω. Απλά δώσε μου ένα φρούτο από το καλάθι σου». Εκείνη του έδωσε ένα σίκο και έτσι πήραν το δρόμο για το σπίτι της γιαγιάς της. Όταν πλησίαζε η γιαγιά, είδε από το παράθυρο την Κοκκινοσκουφίτσα μαζί με το λύκο. Τότε η γιαγιά τρομαγμένη φώναξε τον κυνηγό. Με το που μπήκανε μέσα στο σπίτι, αυτή της είπε: «Μη φοβάσαι γιαγιά, ο λύκος είναι καλός. Απλά του έδωσα ένα σίκο και τον πόνισε η κοιλιά του». Τότε η γιαγιά είπε να τον ξαπλώσουμε στο κρεβάτι για να γίνει καλά. Μετά ήρθε και ο κυνηγός με το όπλο του και η γιαγιά του εξήγησε τι συμβαίνει. Τότε ο κυνηγός πήγε στο φαρμακείο να του πάρει φάρμακα. Έτσι ο λύκος έγινε καλά και η γιαγιά του έφτιαξε κεφτεδάκια με πατάτες. Πέρασαν όμορφα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.